Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαι η Φάρμα των Ζώων με τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον Θάνο Καμίλαλη. Hey! Τι υπέροχη μέρα είναι αυτή, καλησπέρα. Εκπομπούλα. Εκλογούλες. Κάθε μέρα. Εκλογούλες. Κάθε μέρα. 21 Μαΐου. Με τη Φάρμα. Με τη Φάρμα. Τι χαρά είναι αυτή σήμερα, τι όμορφη μέρα. Εκλογές, εκλογές. Ψήνεται να κάνει εκλογές, εκλογές. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, παιδιά. Ότι θα γίνουν. Δεν ήτανε. Πιστεύω θα γίνουν. Α, όχι, τώρα εντάξει. Εμείς είμαστε, ξέρετε, βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Οπότε το υποδεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, μας είπε και η ημερομηνία τώρα, 2 μήνες πριν. Πώς το έκανε αυτό, έτσι ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, είτε με τέτοια εισαγωγή δεν αξίζουμε ένα like, ξέρετε πόση ώρα το προβάραμε αυτό, είτε στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα, λοιπόν, που είναι η Billy Bo. Ρωτάει, προλαβαίνει το press να κατεβάσει κόμμα. Κύριος Πουλής να απαντήσει. Κάτσε, εδώ θέλει κάποιος να με ψηφίσει κιόλας. Επί της γης αγριωμένη, ο κι εσείς ψηλά βουνά, ζυγώνει η ώρα για την αλλαγή. Όλοι να ψηφίσουμε. Α, Πουλή. Ρε, έχω, ναι, όλοι να ψηφίσουμε Πουλή. Ναι. Και έχω και προεκλογικό βιντεάκι που είχα ετοιμάσει για μια παλιά ανασκόπηση που τραγουδάει και η Σούγκα Σπανκ. Πόσο αγαπώ τον Πουλή. Πόσο αγαπώ τον Πουλή, θα ήθελα να τον ψηφίσω. Αληθεί το αδιέξοδο μεταξύ ΕΠΟ και Big Five και ρωτάει ο Άγγελος ποιος είναι ο πέμπτος στους Big Five. Ένα μπαν παρακαλώ στον Άγγελο εκεί πέρα. Που ρωτάει ποιος είναι ο πέμπτος. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Παρακαλώ, παιδιά. Λοιπόν, έλα. Πολύ χαβαλεδιάσαμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με εκλογές, γιατί αυτοί είμαστε. Θα ξεκινήσουμε με συνέντευξη, οπότε. Ξανά μουσικούλα, να σκεφτείτε και να ετοιμαστείτε να ψηφίσετε TPP στις εκλογές και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι... Δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο σου ή δεν έχεις ανοίξει τα ακουστικά μου. Δεν έχω ανοίξει τα ακουστικά σου. Λοιπόν, ή δεν κάνουν καλή επαφή τα ακουστικά σου. Στο τηλέφωνο, λοιπόν, είναι ο Άρης Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, καθώς η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, δεν σταματά να βγάζει στον δρόμο τους καλλιτέχνες. Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να ασχοληθεί λίγο με τα ακουστικά μου, γιατί δεν ακούω ούτε τον Άρη Λάσκο εκτός από σένα. Τώρα, δεν έχω μιλήσει ακόμα, τώρα ίσως με ακούσετε. Τώρα που θα πω την καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα. Θες να μας πεις τι έχεις... Ωραία, ναι, ναι. Έλεγα να λυθεί το τεχνικό πρόβλημα για να με ακούτε. Ναι. Θα ξεκινήσω. Κωνσταντίνε, πώς είσαι? Ακούω. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, πάλι με τη γνωστή διαδικασία του Encrypto και του χωρίς διαβούλευση, την Παρασκευή το μεσημέρι, παραμονή της Εθνικής Επιτείου, είδαμε ότι κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης που το κύριο μέρος του είναι οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των σημάτων και των οικείων τους από το δυστύχημα στα Τέμπη. Στα άρθρο 102 έως 107 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προσθέτεται κάποιες διατάξεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρο Μανολάκη. Κάποιες αφορούν στο καινούριο Μητρό Απασχόληση στον Πολιτισμό, που είναι η μετεξέλιξη του παλιού Μητρώου Καλλιτεχνών που δημιουργήθηκε στον COVID. Κάποιοι θα αφορούν μια αποκατάσταση που υπάρχει χρόνια για κάποιους που εργαζόμενους, κυρίως τραγουδιστές, που έχουν μπλοκάκι και μια χρηματοδότησή τους μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης. Και το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι το άρθρο 106, με τον υπέροχο τίτλο. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ. Ναι, τι πρόβλημα έχετε? Εδώ λέει «Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας» είναι ο τίτλος. Τι πρόβλημα μπορεί να έχετε εσείς με αυτό? Είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και όταν έγινε η οικία για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, που λέμε πάντα ότι ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και συγκεκριμένα σε κάποιες λέξεις. Αν δούμε λοιπόν τον τίτλο μόνο αυτού του άρθρου, λέμε όλα τέλεια, μια χαρά, τι ωραία πρωτοβουλία. Αν όμως ανατρέξουμε, αν αρχίζουμε από την πρώτη παράγραφο. Στην πρώτη παράγραφο λοιπόν δεν περιλαμβάνονται μέσα στις πρόβες πλην των καλλιτεχνών που περιλαμβάνονται, δεν περιλαμβάνονται η τεχνική και το βοηθητικό προσωπικό. Μιλάμε για προσωπικό που συμμετέχει, συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια. Όταν ας πούμε προχωράνε οι πρόβες κάποια στιγμή, χρειάζεται μετακίνηση των σκηνικών. Υπάρχουν άνθρωποι που ανάλογα το μέγεθος. Ανάλογα το μέγεθος της παραγωγής, μπορεί να χρειάζονται ενδύτριες, μπορεί να χρειάζονται άνθρωποι που να μεταφέρουν τα props και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν περιλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν πάμε στους καλλιτέχνες. Είναι τόσο γενικόλογη αυτή η διατύπωση που προτείνει ο υφυπουργός, που κλείνει το μάτι σε μπλοκάκι εργόσιμο, τίτλο κτήσης, απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με τη φύση της δουλειάς μας. Και κυρίως, έτσι όπως έχει μπει το προστατευτικό και καλά πλαίσιο, εξαιρεί την πρόβα, τη θεωρεί σαν κάτι άλλο από την παράσταση. Εμείς αυτό που 3 χρόνια τώρα συζητάγαμε και λόγω κορονοϊού και με τη Γενική Γραμματέα πρώην του Υπουργείου Εργασίας, νυν Γενική Γραμματέα Εργασιακών Υποθέσεων, την κυρία Στρατινάκη, ήταν ότι θέλουμε να υπάρχει μια de facto αναγνώριση της πρόβας, δηλαδή ένα μίνιμουμ ελάχιστο αριθμό προβών που να προϋποτίθεται για να μπορεί να ανεβεί μια παράσταση. Στο εθνικό το έχουμε κατοχυρώσει αυτό με συλλογική σύμβαση, είναι 45 πρόβες. Αντί αυτού, εδώ είμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι η αμοιβή μας για την απασχόλησή μας στις πρόβες είναι αντάλλαγμα για παροχή εργασίας βάση χρόνου απασχόλησης, άρα μερική απασχόληση. Και μάλιστα στον παράγραφο 3 έχει και παράνομη διάταξη. Είναι ενάντια στον αστικό κώδικα, όπου λέει ότι ανεξάρτητα από το είδος. Καταργείται τον σπουδαίο λόγο. Ναι, δεν χρειάζεται σπουδαίος λόγος, που σημαίνει ότι κάνω εγώ πρόβες έστω ένα μήνα ράδι προχωρημένες. Για κάποιο λόγο δεν προχωράει η διαδικασία και μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε θέλει ο παραγωγός και μένω χωρίς την προσδοκία των υπόλοιπων μηνών που μπορεί να περίμενα είτε πρόβας είτε μεταπαράστασης. Εμείς τι λέμε? Είναι πολύ απλό και είναι και αυτό που είχαμε πει και το λέμε διαρκώς και θέλουμε και να το κάνουμε και στη συλλογική σύμβαση. Η πρόβα είναι πλήρης απασχόληση, δεν είναι μερική απασχόληση ή ώρες της πρόβας μόνο. Για να φάει ένας ηθοποιός την πρόβα του πρέπει να διαβάσει, να μελετήσει, να επαναλάβει, να διαβάσει και να δει ταινίες, δηλαδή και πράγματα που δεν είναι και ακριβώς το ίδιο το κείμενο, το θεατρικό, ας πούμε, περισσεύει το κείμενο της σκηνής που έχει το κινηματογράφο και την τηλεόραση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να μεταβεί στην εργασία του κτλ. Επίσης, η πρόβα είναι δυναμική καλλιτεχνική διαδικασία. Όπως βγαίνει το όρδινο των προβών, όπως και στα γυρίσματα, στις πρόβες για τα γυρίσματα, μπορεί μια σκηνή να κρατήσει λίγο παραπάνω, που σημαίνει θα πρέπει να περιμένεις ή μπορεί και να περιμένεις και να μην δουλέψεις τελικά εκείνη την ώρα. Αν πάμε στην κάρτα εργασίας που λέει και ο νόμος Χατζηδάκη και κλείνει και το μάτι αυτή η καινούργια διάταξη του κ. Γιατρού Μανολάκη, σημαίνει ότι την ημέρα που μπορεί για λόγους καλλιτεχνικούς να μην απασχοληθώ για τη σκηνή, δεν θα αμυθώ. Και αυτό μετά καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει στις μεγάλες παραγωγές, γιατί πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα του θεάτρου και των καλλιτεχνικών παραγωγών. Δεν είναι μόνο οι μικρές σκηνές που είναι απαραίτητοι όλοι οι ηθοποιοί επιστημείς, η σύγχρονη δραματουργία που λέμε. Υπάρχουν ακόμα και τα παραδοσιακά θεάματα, που άνθρωποι που έχουν μία σκηνή, δύο σκηνές, τρεις σκηνές, ένα σύνολο μεγάλο, άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί, κομπάρσοι. Πιάνει δηλαδή τα μεγάλα τηλεοπτικά στούντιο, αυτό λέμε. Και τα μεγάλα στούντιο και τις μεγάλες παραγωγές αντίστοιχα των κεντρικών θεάτρων. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι και περίεργη η σπουδή εν μέσω μιας αυτής της διαμάχης που έχουμε με το Υπουργείο. Πηγαίνει να κάνει μια καινούργια διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς διαβούλευση, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα. Και ενώ το ΣΕΗ έχει ανακοινώσει ότι εδώ και ένα μήνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις 2 ενός παραγωγών στο Ελεύθερο Θέατρο, την ΠΕΦ και την Ένωση Θεάτρου, που είναι ενώσεις που ιδρύθηκαν μετά από 11 χρόνια. Δηλαδή μετά από 11 χρόνια επιτέλους συζητάμε και συλλογικές συμβάσεις Και έρχεται ένα άρθρο που προβλέπει και τις ατομικές συμβάσεις, προβλέπει τη μερική απασχόληση σε εργασία και προβλέπει και το τι είναι το βασικότερο, ότι δεν είναι εξαρτημένη εργασία. Δηλαδή, θα συμβαίνουν τα παράδοξα να είναι με μπλοκάκι ένας άνθρωπος ηθοποιός σε πρόβα παράστασης και την στιγμή που το ΙΚΑ και η επιθεώρηση εργασίας, ό,τι υπάρχει από επιθεώρηση εργασίας, και θα μπαίνει σε ένα χώρο εργασίας, θα βλέπει δηλωμένους τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες και θα βλέπει αδήλωτους τους τεχνικούς που έχουν περάσει για καφέ. Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό λέμε, αν μη τι άλλο, αφού είμαστε εδώ που είμαστε, να αποσυρθούν τώρα αυτά τα τέσσερα άρθρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος, είναι άσχετα με τις διατάξεις του υπόλοιπου νομοσχεδίου, που όντως πρέπει να ψηφιστεί, είναι η αποζημιώση και η αποκατάσταση των θυμάτων και πρέπει να γίνει άμεσα και γι' αυτό και έγινε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ας μην θεσμοθετηθεί όπως νομίζουν ότι θεσμοθετείται, γιατί αυτό που θεσμοθετούν τελικά είναι η συνέχιση της αδήλωτης εργασίας. Με ποιο τρόπο θα την κάνουν τόσο φτηνή την πρόβα, με το ορομίσθιο, με το πεντάωρο, με το πεντάευρο, συγγνώμη, για την ώρα εργασίας και την κάρτα εργασίας, που τελικά όντως θα συμφέρει να τη δηλώνεις, αλλά θα δηλώνεις 3 ώρες, ενώ η πραγματική απασχόληση θα είναι 7 και 8. Ναι, υποθέτω ότι ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολλές θεατρικές παραγωγές όπου δεν δηλώνεται τίποτα και τουλάχιστον έρχεται τώρα η κυβέρνηση και βάζει ένα νομοθετικό πλαίσιο σε ένα τοπίο που ήταν αρρύθμιστο. Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Εκεί που... Αρρύθμιστο δεν είναι τίποτα. Νόμοι υπάρχουν. Η απασχόληση είναι εργασία και αμείβεται. Θέλω να πω, η πολύ κακή πρακτική που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, οι ηθοποιοί να προσλαμβάνονται στην πρεμιέρα και να αρχίζουν να ασφαλίζονται από την πρεμιέρα και μετά. Καταρχάς, νομολογιακά έχει πέσει σε όλα τα πρωτοδικεία που έχουμε κερδίσει εργασιακές διαφορές. Οι ίδιοι πρόεδροι των δικαστηρίων λένε πάντα και ανάγνωση μόνο να κάνατε του έργου, θα έπρεπε κάποιες μέρες πριν να καταπασχολήσει τον ηθοποιό και έτσι κερδίζουμε κάποιες αποζημιώσεις. Αλλά πέραν αυτού, αυτό είναι απλή βασική και γενική εργασιακή νομοθεσία. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσαν, αν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν υπήρχαν η πραγματική πολιτική βούληση, ό,τι ισχύει στον νόμο, αυτό να εφαρμόζεται. Επίσης, ως Υπουργείο Πολιτισμού, όταν επιχορηγήσεις και κυρώνουν από τα 5.000 ευρώ τα θεατρικά σχήματα, καταλαβαίνουμε ότι το ίδιο το Υπουργείο αναγκάζει τους νέους παραγωγούς και δημιουργούς, που δεν έχουν από πίσω μεγάλη παραγωγή, να κάνουν αδήλωτες πρόβες προκειμένου να βγει ένα project. Δηλαδή είναι προφύστερο αυτό που γίνεται, είναι ανακόλουθο και δεν έχει καμία μέρημνα για τις πραγματικές ειδικές συνθήκες της καλλιτεχνικής εργασίας, που ναι πρέπει να προστατεύεται, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο όπως πιστεύουν εκείνοι και καταθέτουν τώρα στις ρυθμίσεις. Μάλιστα. Κλείνοντας και ένα σύντομο σχόλιο, Άρη, αν θες, και για τις προθέσεις, γιατί έρχεται ξαφνικά, έρχεται τελευταία στιγμή, και να υποθέσω ότι το εντάσσεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες από όταν συζητούσαμε για το ΠΙΔΕΛΤΑ, για παράδειγμα. Και ποιοι εξυπηρετούνται, αν θεωρείτε ότι εξυπηρετούνται κάποιοι. Το είπα και πριν ότι και μόνο το timing σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση θεωρούμε ότι είναι ένα δωράκι, κλείσιμο ματιού, σε κάθε περίπτωση ένα χτύπημα στην πλάτη ότι παιδιά εντάξει και να μην τα βρείτε, βάλαμε εμείς από πλάτη, για να χρησιμοποιήσω και αυτή την κακή έκφραση πια, ως κυβέρνηση, οπότε αν δεν τα βρείτε στη συλλογική σύμβαση τουλάχιστον θα έχετε αυτό, φτηνό θα σας βγει, κάντε το. Είναι ψευδεπίγραφος ο τίτλος του νομοσχεδίου, του συγκεκριμένου άρθρου, οπότε αλλάζει και λίγο την ατζέντα, δίνει κάτι δυναμικό, ότι να ο Υπουργός Συγχρόνου Πολιτισμού ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό κτλ. Θυμίζω ότι αυτά είναι πράγματα που έχουμε πει με το που βγήκαμε, ας πούμε, εμείς ως διοίκηση. Δηλαδή, το πρώτο μας ραντεβού με τον κύριο Γιατρομανολάκη, Αύγουστο του 20. Κάνει διακοπές. Άρη, έχουμε χάσει το σήμα, να ξέρεις. Α, συγγνώμη. Αν μπορείς να επαναλάβεις μετά το ραντεβού με τον κύριο Γιατρομανολάκη το 20. Λέω ότι εκεί είχαμε πει ότι πρέπει να είναι, αν μη τι άλλο, de facto αναγνώριση. Δηλαδή ότι ένα μίνιμουμ αριθμού προβών που χρειάζονται οπωσδήποτε για να ανεβεί μια παράσταση. Αυτό μετατράπηκε ξαφνικά σε, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης, βάση χρόνου απασχόλησης με τα ελάχιστα νομίμως προβλεπόμενα. Πήρε 4 χρόνια για να γίνει αυτό το πράγμα. Γίνεται μετά από 3 μήνες μεγαλειώδης κινητοποίηση για το ΠΙΔΕΛΤΑ. Για να αλλάξει η ατζέντα με τον τίτλο αυτό, να έχει ξεκινήσει η κουβέντα μας, γιατί όποιος μείνει στον τίτλο ή όποιος διαβάσει τα πρώτα δελτία τύπου που βγήκανε το Σαββατοκύριακο, επίσης όχι τυχαίο το ότι κατατέθηκε Παρασκευή μεσημέρι η νομοθετική ρύθμιση, οπότε Σαββατοκύριακο πρόλαβαν και γράψανε καλά άρθρα κόσμος σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και πάλι ερχόμαστε εμείς με το μολύβι και με το χαρτί να παρατηρούμε νομικά τι γίνεται. Ακόμα και αυτό που σας έλεγα, ότι είναι και παράνομη διάταξη έχει μέσα το άρθρο, η παράγραφος 3 του άρθρου 106, που είναι ενάντια στον αστικό κώδικα. Ας ελπίσουμε ότι επειδή έχουν και μια κινητοποίηση αύριο στις 12, παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Πολιτισμού, και πάλι, ας ελπίσουμε ότι θα αποσυρθούν οι διατάξεις αυτές και θα ανατεθεί πραγματικά στην επόμενη κυβέρνηση να γίνει από μηδενική βάση η όποια συζήτηση για την όποια προστασία της πρόβας. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ, ο Άρης Λάσκος, τακτικός θαμώνας αυτούς τους μήνες στην Φάρμα των Ζώων, καθώς δεν σταματούν τα ζητήματα του πολιτισμού με αυτή την κυβέρνηση. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Όπως κλείσαμε, ήρθε την Παρασκευή 24, τρεις μέρες διαβούλευση γιατί είναι κατεπήγον, καθώς έχει μέσα τις αποζημιώσεις στα αθήματα που βρισκόταν στο τρένο. 25η εντωμεταξύ ήταν αμέσως μετά και ξαφνικά εκεί πάνω στην Εθνική Επέτειο αρχίσαμε να διαβάζουμε τις ανακοινώσεις των σωματείων για το τι περιέχεται μέσα στο νομοσχέδιο. Είχε και χθες παράσταση διαμαρτυρίας ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, αύριο στις 12 στο Υπουργείο Πολιτισμού, ΣΕΗ, και Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο βασικό θέμα της ημέρας, που είναι προφανώς ότι εδέησε τελικά να μας πει ο Πρωθυπουργός πότε θα γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί. Τελικά το είπε. Παρακαλώ τον Βασίλη Μύτικα, αν μπορεί να επιστρέψει ο ήχος. Δεν έχω ήχο στα ακουστικά μου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Γίνεται με διακοπές. Ναι. Μπράβο, λοιπόν, Βασίλη. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ακούσουμε λιγάκι τη δήλωσή του, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι νιώσαμε μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν επιτέλους το είπε. Να τον ακούσουμε λοιπόν να το λέει, να χαρούμε κιόλας ότι θα γίνουν εκλογές, που λέγατε θα γίνουν, και μετά θα το κουβεντιάσουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και εθνικό ύμνο, δεν προλάβαμε στο μοντάζ. Θέλω να το φανταστείτε έτσι όπως τον ακούτε, σε γνώρις. Ή μπορείτε να το ακούσετε σε στάση προσοχής, και θέλετε. Τα δύο μαζί. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Το είπε. Ρίγη συγκίνησης. Κέρδισαν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Ως πότε, παιδιά. Λαϊκιστές είναι αυτοί που... Αυτοί που έχουν κολλήσει σε διάφορες αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές με το να γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια και δεν αφήνουν την Ελλάδα να κάνει ένα βήμα μπροστά, να συγκρουστεί με παθογένειες δεκαετιών, να σπάσει αυγά, αυτά που σπάνε μονίμως στο κεφάλι μας, και να έχουμε κάτι πιο χαλαρό. Και να μπορεί να μην μπαίνουν και σε κινδύνους οι επενδύσεις και η εμπιστοσύνη των αγορών. Όλα εμείς πια. Η σταθερότητα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μην σας αρέσει. Το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Όλοι έχουμε τις ιδιοτροπίες μας. Άλλος τρώει μπάμιας, άλλος δεν τρώει. Μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι η μπάμια της πολιτικής μας ζωής. Να είναι δηλαδή ένα φαγητό που δεν σας αρέσει. Εγώ ανήκω στους εχθρούς της μπάμιας. Και τότε μπορεί να εκφράζεστε, καταρχάς να σκέφτεστε, να έχετε αρνητικά αισθήματα για τον Κυριακό Μητσοτάκη, ενδεχομένως και να τα εκφράζετε. Σημαντικότερο όμως για τη χώρα είναι να υπάρχει σταθερότητα. Σταθερότητα θα πει μόνο μπάμιες. Μπάμια, μπάμια, μπάμια, μπάμια, μπάμια. Ναι μεν εσείς θα είστε δυσαρεστημένοι γιατί είναι ένα φαγητό το οποίο απεχθάνεστε, αλλά από την άλλη θα απολαμβάνουμε ως χώρα τα θετικά της σταθερότητας. Δεν θα γίνουμε Βουλγαρία. Mm-hmm. Καταλάβατε, το λέει ο Μητσοτάκης τώρα για τη Βουλγαρία. Ορίστε, λέει, 2 χρόνια κάνουν εκλογές εκεί πέρα και κάνε και ξανακάνε και ξανακάνε και με αδυναμία να ισορροπήσουν κάπου που... Ξέρετε, η βασική μας έγνοια, η βασική μας μέρημνα μας είναι να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί με πρόγραμμα να ξεπουλήσει ό,τι βρίσκει μπροστά της, ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο αγαθό, να το δώσει σε κάποιο φίλο του. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι σταθερότητα. Mm-hmm. Μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, οι έννοιες, πώς ονομάζονται έτσι. Δηλαδή, θέλετε να βγαίνει η κυβέρνηση με μπόνους 100 βουλευτών, 150. Κωνσταντίνε, διάλεξε. Τι μπόνους θες? Θα έχουμε πολύ σταθερή κυβέρνηση. Καταρχάς, οι εκλογές είναι το αντίθετο της σταθερότητας. Ναι. Δηλαδή, οι εκλογές δημιουργούν, όχι πολύ συχνά, κάθε 4 χρόνια, αλλά δημιουργούν μια αναστάτωση. Και όχι και τι θέλει ο λαός και κάτσε να ρωτήσουμε. Κάτσε ρε, θα ρωτήσουμε τα τελευταία. Σε καημένε τώρα με τον κάθε βλαμμένο που κάθεται σπίτι του και ξύνεται τώρα. Θα έχει και άποψη τώρα για πολύπλοκα τεχνικά θέματα, όπως είναι το αν θα έχεις νερό, αν θα μπορείς να πάρεις τρένο χωρίς να γίνεις παρανάλωμα του πυρός. Αν θα κερδίσουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού που θέλουν νερό, ρεύμα, τέτοια πράγματα. Εντάξει, παιδιά. Κοινωνικά αγαθά, δημόσια αγαθά, ασφαλείς συγκοινωνίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο λένε οι λαϊκιστές με αλφαγιώτα. Πετάγεται όλος και λέει ότι του αρέσει η μπάμια. Αυτό λέμε, ανθρωπέ μου, ότι η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο έχεις το δικαίωμα να σου αρέσει η μπάμια. Κατάλαβες? Δεν είναι μπάμιας με κοτόπουλο, λέει, μυθικό φαΐ. Γιατί προεξοφλούν όλοι το κάψιμο, γιατί ξεκαθαρίζουν όλοι το κάψιμο της απλής αναλογικής. Όχι όλοι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής είναι εντελώς αντίθετη στην απλή αναλογική. Το Πασόκ, μολονότι το βόλευε, δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Γιατί έτσι, το Πασόκ δεν έχει θέση, είναι ο Λοβέρδος από τη μία και ο Ανδρουλάκης από την άλλη. Ή μάλλον ο Λοβέρδος και ο Κωνσταντίδης, για να κάνω καλύτερη αναλογία. Δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, να το πούμε. Επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να ψηφίσουμε μέχρι να πάρει ένα μπόνους εδρών που ψήφισε ο ίδιος, άμα βγει πρώτος. Δεν είναι δεδομένο. Η απλή αναλογική με το όριο του 3%, γενικά αυτό το πράγμα είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αναλογικότητα σε αυτό που ψηφίζει ο κόσμος και σε αυτό που τους κάνει ως κυβέρνηση. Και ναι, προφανώς επιτάσσει να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί δεν υπάρχει το επιχείρημα των κυβερνήσεων συνεργασίας όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή, καλή Βουλγαρία, αλλά πολλές χώρες έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Και με παραπάνω από 2 κόμματα. Δεν λέω μόνο για τη Γερμανία που έχει το μεγάλο συνασπισμό. Εντάξει, εκεί πέρα αυτό είναι λίγο περίεργο, το ότι τα 2 μεγάλα κόμματα με δίθεν αντίθετες τάσεις τα συμφωνούν. Αλλά γενικά έτσι συμβαίνει. Είναι ωραίο να μην κυβερνάς μόνος σου και να κάνεις ό,τι σου καπνίσει και να φέρνεις π.χ. νομοσχέδιο για τους καλλιτέχνες που το χώνεις εκεί πέρα σε ελάχιστη διαβούλευση και τους πειράζει τα εργασιακά. Για κάτι τέτοια. Είναι ωραίο. Τώρα το τι είναι ωραίο, Θάνο, όπως είπαμε και πριν, είναι κάπως υποκειμενικό. Να πούμε ότι η λαϊκή βούληση είναι ένα παράλογο απομεινάρι παλαιότερων εποχών με κάποιες αναμνήσεις δημοκρατίας που προσπαθούν να μεταφράσουν την λαϊκή θέληση σε κυβερνητική πολιτική με έναν τρόπο εντελώς στρεβλό και νοθευμένο μεν, αλλά εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με αυτό. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει ως ένα πολύ ενοχλητικό απομεινάρι που θυμίζει ότι ο άλλος την ώρα που πάει να κυβερνήσει τη χώρα πρέπει να κοιτάζει προς τα κάτω σε αυτό το βάραθρο εκεί πέρα, σε αυτή την τεράστια απόσταση που τον χωρίζει από την πλέμπα και να ρωτάει για πείτε τι σκέφτεστε κι εσείς. Το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα απομεινάρι του παρελθόντος από το οποίο πρέπει να πλύνουμε τα ρούχα μας και να πάμε παρακάτω. Αλλά στην πραγματικότητα όλες οι αναλύσεις για τη μεταδημοκρατία χονδρικά αυτό εννοούν. Ότι μεταφράζονται, δηλαδή συμπυκνώνονται σε αυτή τη δυσαρέσκεια των ελίτ για το ότι πρέπει που και που να ζητάνε τώρα την άδεια της πλέμπας για το πώς θα κυβερνήσουν. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα που περιλαμβάνει την όθευση του εκλογικού αποτελέσματος, κυρίως και στο μεγαλύτερο βαθμό την προπαγάνδα, την καλλιέργεια της πολιτικής απάθειας, τη σύνδεση της πολιτικής δραστηριοποίησης αποκλειστικά με τις εκλογές, προκειμένου ο κόσμος να κοιτάζει τη δουλίτσα του ήσυχος και να μην κάθεται να ασχολείται τώρα με το αν θα έχει και αν δεν θα έχει χρήματα για μακαρόνια νούμερο 6 ή στο τσακίρ κέφι και για μακαρόνια άλλου διαμετρήματος. Είναι σωστή η φράση, το διαμέτρημα. Αυτό δεν είναι το πάχος του... Πιθάνων, ναι, ναι, ναι. Του όλμου. Βέβαια, για τα μαγειρικά θέματα μπορείτε να μην πιστεύεστε. Όλη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως γιατί, όλες οι ομιλίες. Όπως όλες οι ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, δεν το κάνει τώρα πρώτη φορά δηλαδή. Επειδή μου είναι ένας άνθρωπος που έχει σκέψη. Έχει σκέψη. Mm-hmm. Δεν είναι... Ρήτορας. Καταρχάς είναι πολύ ωραίος άντρας. Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι το αισθησιακό. Είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Είναι πολύ ωραίος. Τον βλέπεις και λέει, ρε φίλε, πες μου, τι θες να ιδιωτικοποιήσουμε, πες μου. Και θα το ιδιωτικοποιήσω τώρα, πες μου, πού θες να υπογράψω, τι θες, το νερό μου, το ρεύμα μου, τη ζέστη του σπιτιού μου, το νεφρό μου, πες μου. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για πρωτοβουλίες, αυτές που έχει αναφέρει ότι πήρανε, κάτι πρωτοβουλιάρες, οι οποίες υλοποιήθηκαν ενώ αντιμετωπίσαμε παράλληλες κρίσεις, όπως... Και εδώ, Θάνο, θέλω να με βοηθήσεις λίγο να το σχολιάσουμε ένα-ένα, γιατί τα έχει πει πολλά μαζί. Και θέλουμε κι εμείς να αποδώσουμε τα εύσημα. Mm-hmm. Τα ένσημα. Λοιπόν, παράλληλες κρίσεις, όπως η πανδημία. Στην πανδημία. 35.000 νεκροί, στη δεκάδα παγκοσμίως, μελέτες για μεθ που δεν έφτασαν ποτέ στο μαξί μου και ήταν στην κυβέρνηση, από τον άνθρωπο που μιλούσε 2 φορές την εβδομάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προειδοποιούσε το πρώτο μέρος της μελέτης για τους θανάτους που έρχονται, δεν έκαναν τίποτα, ήρθε το δεύτερο μέρος της μελέτης που επιβεβαίωσε το πρώτο και δεν υπάρχει πουθενά η δικαιολογία ότι δεν ήξερα, δεν πρόλαβα, γιατί μιλάμε και για το διάστημα μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και μετά το πρώτο θα πρέπει να έχεις καταλάβει. Άρα, αλλά μετά καλά. Το πρώτο κύμα της πανδημίας ήμασταν στο βασίλεμα της Σαντορίνης, πιο γραφική και από αυτό, και πανηγυρίζαμε το πόσο Μητσοτάκης κέρδισε τον κορονοϊό. Πολύ ωραία, ωραία. Πολύ καλά. Οπότε είπαμε, με την πανδημία τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εξήγησε λεπτομερώς ο Θάνος Καμίλαλης. Πανδημία, ένα μέτωπο στο οποίο η κυβέρνηση στάθηκε στο ύψος της, νίκησε τον κορονοϊό. Νίκησε την πανδημία. Και απαγορεύσεις όπως το να πηγαίνουμε σπίτια μας 6 το απόγευμα στο Κασταλόριζο τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Τους ειδικούς να λένε τη μία το ένα, την άλλη το άλλο στα κανάλια. Τον κόσμο τη σύγχυση και όλες αυτές τις αντιπιστημονικές θεωρίες να τροφοδοτούν τελικά την δυσπιστία που είδαμε και στα εμβόλια. Προκλήσεις των γειτόνων στο Αιγαίο. Το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό. Αν βλέπει κανείς τηλεόραση, εμείς. Δεν τα συζητάμε αυτά, επειδή δεν βλέπουμε τηλεόραση, οπότε δεν φτάνουν ως εμάς. Mm-hmm. Η τρομερή αγωνία για το τι γίνεται, που ξυπνάς κάθε πρωί και λες τι γίνεται ρε παιδιά, τα έχουμε ακόμα τα νησιά μας. Αυτό που το παθαίνει όλος ο κόσμος που βλέπει τηλεόραση, αν δεν βλέπεις τηλεόραση, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Γιατί όποιος βλέπει τηλεόραση ζει με τη μόνιμη υπενθύμηση της ένταση στα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Αυτό είναι υπερπροβολή των εθνικιστικών δηλώσεων του κάθε Τούρκου. Όλα αυτά που λένε εθνικιστικά θα έρθουμε ένα βράδυ σιωπηλά και δεν ξέρω εγώ τι, και προκαλεί ο Σουλτάνος και ξαναπροκαλεί ο Σουλτάνος, ουσιαστικά αλληλοτροφοδοτώντας τους εθνικισμούς και στις δύο χώρες, γιατί ο άλλος τα κάνει και για το εσωτερικό του ακροατήριο. Εμείς τα ακούμε για να συσπηρώνεται το δικό του εσωτερικό ακροατήριο. Τελικά υπάρχει ένα όρου κρέιτ, πώς λέγεται, που σουλατσάρει γιατί το πήρε ο αέρας, οπότε έκανε βόλτες εκεί πέρα στο Αιγαίο. Αυτά γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε καταγγελίες για εθνική προδοσία. Τι άλλο, Κάτι καταγγελίες του Κύπριου εκεί πέρα, του πρώην Προέδρου του Αναστασιάδη, ότι προωθούνταν η γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών από το Μητσοτάκη και όχι τα κυπριακά συμφέροντα. Τι άλλο έχουμε? Κάτι άλλα τέτοια για εγκρυπτό διαπραγματεύσεις και μυστική διπλωματία με στόχο τη συνεκμετάλλευση, που δεν είναι απαραίτητα κακό, θέλω να πω, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά η μυστική διπλωματία συνήθως είναι κακό. Πάρα πολλά εξοπλιστικά, 15 δισεκατομμυρίων. Αυτά, προχωράμε. Ωραία, καλά τα πήγαμε. Εμένα με ενδιαφέρει να ψωνίζουμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Τα εθνικά τα συνδέω πάντα με τα ψώνια. Όσο ψωνίζουμε κανόνια, εγώ είμαι ευχαριστημένος να δουλεύει, να κινείται η αγορά. Να αγοράζουν. Κινείται η αγορά, γιατί ψωνίζεται εξοπλιστικά. Ναι. Κινείται εκεί πέρα η αγορά. Κινείται και η ΑΕΠ που παρακολουθεί το στρατό. Για να δει αν κινείται η αγορά. Για να δει αν η αγορά. Λοιπόν, προκλήσεις γειτόνων στο Αιγαίο. Λοιπόν, είπαμε τα πήγε πάρα πολύ πάρα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Απόπειρα μεταναστευτικής εισβολής. Δηλαδή, θα μπουκάραν οι μετανάστες, προσπάθησαν, αλλά οπ, Κυριάκος. Έβγαλε το βυζί εκεί πέρα το τριχωτό. Έβγαλε τη ρόγα μπροστά, προέταξε, θέλω να πω, τα στήθη του μπροστά στον κίνδυνο της μεταναστευτικής. Το έπος του Εύρου, όπως έγραφε και το Πρόταγκον, για παράδειγμα. Το έπος του Εύρου, ποιος μπορεί να ξεχάσει, έχει επισκιάσει το έπος του 40. Πια πίνδος, Εύρος, πολεμάμε, πετάμε χημικά και ίσως σύμφωνα με πάρα πολλά στοιχεία και κάποιους πυροβολισμούς που σκότωσαν τουλάχιστον δύο άτομα, σε πρόσφυγες οι οποίοι εργαλειοποιούμενοι από τον Ερντογάν προφανώς προσπαθούσαν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Πολύ ωραίο. Μεγάλος πόλεμος. Δηλαδή μετά την αυμαχία της Σαλαμίνας και τις Θερμοπύλες, Κυριάκος. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόπειρα μεταναστευτική εισβολή. Πάμε. Τελευταία, την ενεργειακή έκρηξη. Στην ενέργεια θα έχει συμβεί μια έκρηξη. Έχω δει τα κέρδη των παρόχων. Ναι, έκρηξη είναι. Λοιπόν, είναι εκρηκτικές οι αυξήσεις των... Δεν το κέρδη. Λέει για εισαγόμενο, δεν είναι εισαγόμενο. Ο Πούτιν. Λέει, τελευταία την ενεργειακή έκρηξη και μετά γράφει την εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πούτιν. Πάει, κάνει παράνομη εισβολή ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ναι. Με αποτέλεσμα και βγάζουν ένα δισεκατομμύριο υπερκέρδη υπάροχοι ρεύματος. Απλό είναι, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Φαινόμενο της πεταλούδας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Γι' αυτό είναι η φάρμα των ζώων. Ενεργειακή έκρηξη. Εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Υποφέρουμε όλοι μαζί. Τα τέσσερα σούπερ μάρκετ που μαζεύουν όλο το χαρτί στην κατανάλωση. Αυτή να δείτε πώς έχουν υποφέρει, παιδιά, από την εισαγόμενη ακρίβεια. Mm-hmm. Λοιπόν, και μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που. Πυρκαγιές που βάζαμε μπάτσους να σβήνουν. Που βάζαμε μπάτσους με τα αποτεστήρια. Οι μπάτσοι και τους βγάζανε φωτογραφίες και λέγανε μπράβο. Μπράβο, ευτυχώς που η αυτοθυσία της αστυνομίας. Μιλούσαν για 10 από φόρ και βγήκε το αστεροσκοπείο και τους διέψευε. Η Αττική Οδός. Ποιος ξέρει, η κακοκαιρία, η ελπίδα. Που χιόνισε λάθος ώρα. Ναι, που χιόνισε μεσημέρι. Κάτσε ρε φίλε, ευνηδιαστικά. Πας και χιονίζεις, δηλαδή, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Που δεν πήραν αποζημιώσεις ακόμα οι άνθρωποι οι εγκλωβισμένοι εκεί πέρα. Που βγήκε ο ηγέτης να πει. Δύο χιλιάρικα, ρε. Δεν με νοιάζουν. Τι είναι τα δικαστήρια. Δύο χιλιάρικα και δεν τα πήρανε τελικά. Εντάξει τώρα. Να σου πω κάτι κι εγώ, επειδή πίνω πάρα πολύ, μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λες μια κουβέντα, σου λένε την άλλη μέρα, είπες αυτό. Ελάτε ρε παιδιά, sorry να πούμε. Εντάξει, είμαστε στο χάσιμο τώρα, μεγάλε δικέ μου. Συμβαίνουν αυτά, θέλω να πω. Δεν είναι κάτι περίεργο να πει ένας πρωθυπουργός κάτι και μετά να του πεις εσείς ρε παιδιά δεν λέγατε και να πει εντάξει, μεγάλη δική μου, στο χάσιμο δεν είναι. Καταλαβες, ήμουν κολοτρυπίδι τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι. Και θα τα έχεις πει στη ζωή σου. Ναι, και αυτό, ναι, και με το μάτι επίσης. Βλέπουμε τον αγώνα του κράτους να μην αποζημιώσει. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ρε παιδί μου. Άλλος κάνει μια συνετή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, όταν είναι να αποζημιωθούν πολίτες, θα τσιγκουνεύεται. Τώρα, άμα είναι κανένας κολλητός, κανένα τέτοιο, αλλάζει λίγο το πλαίσιο. Αλλά όταν είναι να αποζημιωθούν πολίτες, έχει και ο Μητσοτάκης τη ρεγουλά του. Επόμενο. Δεν θέλει να. Συγγνώμη, Θάνο, ναι. Επόμενο. Λοιπόν, φυσικές καταστροφές, εξελίξεις τις οποίες η πολιτεία έχει καταφέρει να υψώσει μια σειρά από ισχυρά αναχώματα. Το ισχυρό αναχώμα είναι ένα, η ρόγα. Θυμίζω ότι σχεδόν έχουμε μηδενίσει τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ, κοιτάξτε τι ωραία που το λέει. Έχουμε μηδενίσει τις αυξήσεις. Δηλαδή ότι δεν αυξάνεται κι άλλο. Αυτό δεν θα πει ότι έχουμε μηδενίσει τις αυξήσεις. Δεν έχουμε επιστρέψει στα επίπεδα που μπορούσες να πληρώσεις το λογαριασμό. Όχι. Αλλά λέει, πλήρωνες. Πλήρωνες 100 για, ευρώ. Για ένα χρόνο πλήρωνες 300. Ναι. Ναι. Αλλά τώρα δεν έχουμε πάει στα 310, είμαστε στα 300. Ναι. Μηδενική αύξηση είναι λοιπόν αυτό. Και καταφέραμε να μηδενίσουμε τις αυξήσεις. Δηλαδή από εκεί που πήγε στα 300 θα μπορούσε να έχει πάει στα 400. Αλλά ξέρετε τι είστε, αχάριστοι. Αχάριστοι. Εκνευρίζετε τη Σώτη Τριανταφύλου, γιατί είστε καλομαθημένοι και αχάριστοι. Καλά, η Σώτη Τριανταφύλου εκνευρίζεται και με τους Γάλλους αυτή την περίοδο. Αυτό δεν είπε. Καλομαθημένοι, αχάριστοι, εκεί πέρα τους τα δίνεις όλα. Ω, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Κάτσε ρε κολογάλε τώρα, θες κι άλλα, θες κι άλλα. Κάτσε καλά, καημένε. Υποχρεώνεις τώρα τις... Γράψε κάτι πολύ ωραίο ο Σκλήρης. Λέει, στο ερώτημα που έθεσε η Καθημερινή σε διανοούμενους να πούν τι είναι Ελλάδα, η καλύτερη απάντηση είναι Κολομβία με ακροκεντρώους διανοούμενους, που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει τον κόσμο αυτόν που κλείνει τα μάτια απέναντι στην τερατώδη βία που ασκείται συστημικά και είναι τρομερά ευαίσθητο. Μην βάψουμε κανένα τείχο, μην Παναγία μου, μην ρίξουμε κανένα φυλάδιο. Μην υψώσουμε πανό κατά της καθηγήτριας εκεί στη φιλοσοφική της Προέδρου. Φασισμός. Δεν το έχουμε αναφέρει. Δεν το έχουμε αναφέρει αυτό. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Όχι, τώρα θα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην με βάζεις σε πειρασμό. Ναι. Η οδυνηρή τραυματική εμπειρία των Τεμπών ανέδειξε τις ελλείψεις που έχει ακόμα το κράτος μας. Νησίδες αναχρονισμού που αντιστέκονται στην πρόοδο δίπλα σε ανεύθυνες συμπεριφορές που την υπονομεύουν. Η ανατροπή όλων αυτών καθίσταται ως προτεραιότητα για την επόμενη ημέρα. Εδώ το με το γαλατικό χωριό μέσα στον ΟΣΕΠ, τον έχουμε ξεπουλήσει, τον έχουμε κόψει σε κομμάτια. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι όλο αυτό. Δεν είναι τα 15 χρόνια που οι ιδεοληψίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και εξυπηρέτηση φερόντων έκαναν αυτό το πράγμα στα τρένα που έκαναν, που ακόμα δεν ξεκινούν τα δρομολόγια. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα μικρό γαλατικό χωριό που μάλλον είναι αρχηγός ο Γενιδούνιας, για παράδειγμα, είναι ο Μαζεστίξ και οι άλλοι συνδικαλιστές που δεν θέλουν την αξιολόγηση. Είναι η λεγεωνάρη του εξυγχρονισμού. Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρόλο εκατόνταρχο, ας πούμε, στο Μπαμπαουρούμ. Μπαμπαουρούμ. Η χώρα και η πολιτεία. Εντάξει, να επιμείνουμε λίγο σε αυτό πριν πάμε παρακάτω. Θάνο, νομίζω ότι εσύ το έχεις διατυπώσει αυτό πιο ξεκάθαρα και το έχουμε βάλει μετά και στην ανασκόπηση. Όταν λένε για αναχρονισμούς και τέτοια, δεν ταιριάζουν αυτά παιδιά στα τρένα. Ό,τι μας λένε το κάναμε. Mm-hmm. Ό,τι μας λένε, όλα, τα κάναμε όλα. Οι ευθύνες δηλαδή είναι της νεότερης Ελλάδας. Της Ελλάδας που είναι η τελευταία λέξη της νεοφιλελεύθερης μόδας. Το πρώτο βαγόνι της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανένας αναχρονισμός στον ΟΣΕ. Ό,τι μας είπατε το κάναμε. Τον διαλύσαμε, τον ξεπουλήσαμε και διώξαμε και τους εργαζόμενους. Μη μας λέτε λοιπόν ότι φταίει ο αναχρονισμός. Αυτό θα έχουμε. Αναχρονισμός επίσης είναι... Να ιδιωτικοποιήσει τα τρένα. Καλά, πέρα από αυτό το οποίο. Να προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Αυτό και αν είναι αναχρονισμό. Πριν 20 χρόνια η Ευρώπη κατάλαβε ότι αυτό είναι μπούρδα, εγκληματική μπούρδα. Αλλά αναχρονισμό, ας πούμε, είναι με το ταπεινό μου το μυαλό, θα πω, να εκλέγει έναν τύπο γιατί έχει ένα επίθετο. Δηλαδή, γιατί είναι γιος ενός προηγούμενου πρωθυπουργού. Είναι κάπως από τα φαινόμενα της βασιλείας, για παράδειγμα. Τον υπάρχει μια κάποιο είδους κληρονομικότητα, μια οικογενειοκρατία, νεποτισμός. Αυτό είναι αναχρονισμό, σωστά. Δηλαδή θα περίμενε ότι τον 21ο αιώνα δεν εκλέγονται άνθρωποι μόνο με το επώνυμό τους. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε το φοβερό και τρομερό σύστημα όπου εκλέγονται κάποιοι γιατί είναι μέλη συγκεκριμένων οικογενειών. Δεν θα απολογηθεί τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί μπόρεσε να αξιοποιήσει το τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο εμπειριών, συζητήσεων που γίνονταν μέσα στο σπίτι. Πώς νομίζω ότι προκύπτει όλη αυτή η οξυδέρκεια, η διεισδυτικότητα στις αναλύσεις. Αυτό το πα-πα-πα-πα που αμέσως έχει καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα, οι μελέτες από πού έρχονται, φέρτε μου μελέτες, αυτά. Από πού νομίζω ότι προέρχεται, Θάνο, όλη αυτή η πολιτική ευφυΐα. Δεν έχω καταλήξει. Είναι η οικογένεια. Η οικογένεια. Mm-hmm. Μέχρι τα 4 χρόνια έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του πρωθυπουργού. Αυτό κάπως έτσι το έχει πει ο Φρόιντ, νομίζω. Οπότε αυτό είναι για την οδυνηρή τραυματική εμπειρία των Τεμπών. Και μετά λέει, η χώρα και οι πολίτες, μ' αρέσει αυτό, χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και αυτό μου αρέσει, με τους καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια. Πρόσεξε τώρα τι μπαρούφα λέει. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας όπως είχα δεσμευτεί. Θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Έλα μωρέ τώρα. Έλα, έχεις φάει 2 χρόνια με τις εισηγήσεις που θα γίνουν εκλογές. Είχες δώσει διαρροή έτοιμη για 9 Απριλίου. Έλα τώρα. Αυτό είναι το πολιτικό σχόλιο που μπορώ να κάνω. Γιατί είναι κοροϊδία. Γιατί λέει όπως είχα δεσμευτεί, εγώ τη ρώτησα δεσμευτεί. Μισό λεπτά, κύριε. Ποιος την έκανε αυτή την κουβέντα? Ποιος τη συντηρούσε αυτή μόνο την κουβέντα? Μόνο το Μαξίμου την έκανε. 2 χρόνια. Τώρα. Και δεν είναι μόνο ο Απρίλιος τώρα, Ρεθάνο, που έχουμε φτάσει στο τέλος. Γιατί δεν θυμόμαστε τώρα και για Σεπτέμβριο και για πέρσι την Άνοιξη. Όλη αυτή την κουβέντα κάναμε. Εγώ την έκανα. Άμα την έκανα εγώ, ας ρημαδοανακοίνωνε μια ημερομηνία. Δεν είναι δύσκολο. Άμα σε ενοχλούσαν δηλαδή αυτά τα σενάρια, θα μπορούσες πολύ απλά να ανακοινώσεις την ημερομηνία. Αλλά δεν το έκανες. Άφηνες να γίνεται αυτή η κουβέντα, διότι την κουβέντα αυτή την έκανε οι ίδιοι. Ο Μητσοτάκης, ποιος την έκανε αυτή την κουβέντα δηλαδή? Και το λέγανε. Το λέγανε κιόλας. Το λέγανε. Το αστροπελέκι που ακούει στο όνομα Βασίλης Χιώτης, που έχει την τάση αυτή να περιγράφει την επικοινωνιακή στρατηγική σαν να μην είναι ένα χυδαίο παιχνίδι χειραγώγησης και κάθεται και την κάνει δημόσια αυτή την κουβέντα, έλεγε γιατί να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός από ένα εργαλείο που έχει που μπορεί να προκαλέσει ευνηδιασμό στον αντίπαλο. Έτσι δεν είναι, εγώ τα έλεγα αυτά. Ο Χιώτης τα έλεγε. Οπότε την κουβέντα αυτή, επειδή δεν την έκανε κανένας άλλος, μόνοι σας την κάνατε, και επειδή θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τη σταματήσετε ανακοινώνοντας μια ημερομηνία εκλογών, θα έλεγα ότι αυτό το κομμάτι ίσως μπορεί να μην ισχύει πολύ. Δηλαδή μπορεί στα προηγούμενα να είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό δεν μου πολύ άρεσε. Σε αυτό θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα συνυπολογίζει μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Όπως είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αυτό, ναι, η έναρξη της τουριστικής περίοδου προφανώς συνυπολογίζεται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και ήταν και βασικό επιχείρημα ώστε να γίνουν όντως το τέλος της τετραετίας. Γιατί όπως μας έγραψε και ένας φίλος, θα είναι σεζόν και θα είναι πολλοί κόσμος σεζόν να δουλεύουν εκεί στα κάτεργα της βαριάς μιας βιομηχανίας. Καλή τύχη με το να προσπαθεί ο άλλος να πάρει δύο Σαββατοκύριακα άδεια για να πάει να ψηφίσει. Δύο φορές. Προφανώς είναι ένας κόσμος που δεν βλέπει και πολύ θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η Νουδού καταψήφισε την τροπολογία, για παράδειγμα, του ΜΕΡΑ25, για να είναι δυνατή η ψήφος από τον τόπο σπουδών ή εργασίας. Οπότε ας πρόσεχαν και ας ψήφιζαν. Αυτό έχει να πει η Δημοκρατία σε ανθρώπους που αναγκαστικά δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, ειδικά στη δεύτερη κάλπη. Προχωράμε και για να χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη μου αρχή φράσης. Ρωτάτε πολύ. Όχι, Θάνο, προτείνω. Με ρωτάτε πολύ. Ναι, Με ρωτάτε σαν να σε σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και λέει Θάνο. Με ρωτάτε πολύ. Έχω τουλάχιστον 2 σχόλια εδώ στο chat για το αν η επόμενη ανασκόπηση είναι 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Γράφει ο Προκρούστης, IMAP θέλει ανασκόπηση για τα έργα της κυβέρνησης τετραετία. Θα βγει Ben Hur βέβαια, αλλά χρειάζεται. Δεν θα πούμε κάτι, θα αφήσουμε την ιστορία να μιλήσει. Ναι, και θα πούμε όμως ότι το team της ανασκόπησης εργάζεται πυρετοδός, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που θα παίξει τώρα. Ο παρουσιαστής της ανασκόπησης δηλώνει έτοιμος για την προεκλογική περίοδο. Πάμε, μαέστρο. Είμαστε εδώ. Δηλώνω παρόν. Δηλώνω παρόν για τον προεκλογικό αγώνα. Δηλώνω παρόν για την ανεξάρτητη μαχητική δημοσιογραφία του The Press Project. Εντάξει, αυτό με τις μπουνιές είναι λίγο ότι Καρατζαφέρης. Δεν είχε κάποια στιγμή ο Καρατζαφέρης μια αφίσα με κάτι γάντια του box? Ναι, Συμβόλησε και το χέρι-χέρι. Το τώρα ξέρεις, Καρατζαφέρης. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Η ομάδα της ανασκόπησης ετοιμάζεται. Στο βίντεο διακρίνεται ο Θάνος Καμίλαλης πιο πίσω, με σταυρωμένα τα χέρια, να κοιτάζει με το ύφος του όριμου προπονητή που ρίχνει τον αθλητή στο ring, έτοιμος να τσακίσει τον Ντόλφ Λούγκρεν από την απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε ποιο... Στο τέσσερα. Ποιο... Το Eye of the Tiger ήταν στο 4. Όχι, το Eye of the Tiger δεν θυμάμαι πότε μπήκε, ο Λούγκρεν είναι στο 4. Μάλιστα. Τα έχω δει στο σινεμά εγώ αυτά, χειροκροτούσαμε κιόλας στο τέλος. Α, ναι. Πηγαίναμε στο δημοτικό τώρα όλοι μαζί. Ήτανε, τέλος πάντων. Είναι κάτι για το οποίο δεν νιώθω υπερήφανος, αλλά ήμασταν κάπως επιρρεπείς στα θέλγητρα του αμερικανικού πολιτιστικού υπεριαλισμού σε εκείνη την ηλικία. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχω πιο επεξεργασμένα αντανακλαστικά, με εξαίρεση ίσως αυτό το βίντεο που μόλις... Να κάνουμε και άλλο, δηλαδή πριν από το μεγάλο επεισόδιο προεκλογικό θα πρέπει να έχουμε και ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο να πίνει βιταμίνες εκεί πέρα, να καταπίνει 10 αυγά με τη μία εκεί με τα σπράδια, τους κρόκους όλους. Θα υπάρχει ένα training μοντάζ το οποίο θα προειδεάζει για το τι έρχεται. Eye of the Tiger στο 3 μας λέει ο Φάνης. Άσε μας ρε Φάνη, τώρα μας κάνει τον έξυπνο. Είναι φαν, εγκρίνω. Επιτρέπεις εσύ να μας διορθώνει. Εγκρίνω πάρα πολύ λάθη. Το φαν του Ρόκ και εγώ είμαι φαν. Έστω τον άλλον που έβγαλε τον Άρη από τους Big Five. Πού είναι, κρύφτηκε. Κάτσε ρε, εδώ όλος μου λέει καλύπτει το σαγόνι, πρέπει να το βάλεις πιο... Επειδή έχω κάνει 13 χρόνια box, θα μου επιτρέψει να ξέρω λίγο καλύτερα πώς πρέπει να τοποθετώ το... Δεν διορθωνόμαστε με τίποτα. θα λέει ο άλλος τώρα είναι στο 3. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ που είναι στο, που είναι στο 3. Παιδιά, θα το κάνουμε Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Κάθε φορά που θα σκέφτεστε να μας διορθώσετε, θα ξέρετε ότι το λάθος μας είναι η νέα αλήθεια. Θα είναι το police planning. Έλα, να σου πω εγώ. Να σου εξηγήσω. Box, εγώ. Εγώ. Τι θες. Τι ήταν το άλλο που έκανες με την κόρη σου. Τι έκανα. Ποια πολεμική τέχνη. Αϊκίντο. Αϊκίντο. Κωνσταντίνος. Καλά, αϊκίντο έχω κάνει. Ναι. Αϊκίντο έχω κάνει. Και όλες οι μαθητρίες της κόρης μου με βλέπουν με δέος. Τους έχω πει ότι είμαι μάστερ στο αϊκίντο, οπότε κάπως κάνουν στην άκρη δηλαδή. Και η μικρή Ελενίτσα που δεν κάνει αϊκίντο, είναι αδερφή μαθητή του αϊκίντο, αλλά και αυτή με έχει φοβηθεί. Κάπως έχει καταλάβει ποιος είναι το αφεντικό εκεί μέσα. Τέλος πάντων, θέλουμε να ξέρετε ότι θα σταθούμε στο ύψος της μαχητικής δημοσιογραφίας που όλοι ζητάτε. Θα κάνουμε εδώ πέρα. Τι. Μπρους Πουλή. Όχι, ρε. Μου έχουν κάνει, το έχουν κάνει αυτό το πουλί. Με Photoshop το κεφάλι μου πάνω στον Bruce Lee, όπως καταλαβαίνεις. Okay. Αν με έχουν κάνει μουσουλμάνο, Καμίλα Λί. Καμίλα Λί, Καμίλα Λί, Καμίλα Λί. Θα κάνουμε όπως καταλαβαίνετε και εμείς θα προσαρμόσουμε τώρα το πρόγραμμά μας εδώ πέρα. Στην προεκλογική διαδικασία θα έχουμε από όλα, θα έχουμε συζητήσεις. Τώρα θα προσπαθήσουμε κάπως να το προσαρμόσουμε αυτό όσο είναι δυνατόν στο δικό μας ύφος, που θα πει κάπως να διασώζεται κάτι από τον χαρακτήρα του μέσου μέσα στην βαβούρα των εκλογών. Δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, γιατί οι εκλογές έχουν το δικό τους ρυθμό και το δικό τους ήθος. Δεν είναι πολύ εύκολο να τραβήξεις προς άλλη κατεύθυνση. Το ελάχιστο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε είναι ότι θα ακουστούν και πολιτικές φωνές που δεν έχουν έκφραση σε κεντρικά κανάλια ενημέρωσης και ότι η κουβέντα σε εμάς γίνεται πάντοτε πολιτισμένα. Δεν φέρνουμε καμιά δεκαριά για να φωνάζουμε όλοι μαζί. Όχι. Οπότε και θα υπάρχει μια συστηματική κάλυψη των εκλογών και θα υπάρχει και ταυτοχρόνως προσπάθεια να γίνει με το δικό μας τρόπο και το δικό μας ύφος. Αυτό περιλαμβάνει και την προσπάθεια εκτός από τους συμμετέχοντες στις εκλογές να υπάρχει και ένα ανοιχτό βήμα προς διανοούμενους οι οποίοι θα μας μιλήσουν όχι μόνο για τις εκλογές αλλά και τη σχέση των εκλογών με την πολιτική. Γιατί προφανώς το να εκφραστούν τα ίδια τα κόμματα και ιδίως να εκφραστούν κόμματα που δεν μπορούν να βρουν πλατφόρμες για να απευθυνθούν σε ευρύτερο κοινό είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρήσιμο είναι και να κουβεντιάζουμε για τις εκλογές. Δηλαδή το τι ακριβώς διακυβεύεται πολιτικά στις εκλογές. Ναι, θα τα δείτε λογικά λίγο μετά το Πάσχα, δηλαδή φτάνοντας στον έναν μήνα πριν την πρώτη κάλπη, θα ξεκινήσει το full εκλογικό πρόγραμμα του TPP. Θα ενημερώσουμε σχετικά και θα αρχίσετε να τα βλέπετε. Ή μπορεί να αρχίσετε να τα βλέπετε πριν ενημερώσουμε για να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά και σύμφωνα με το σχέδιο. Το ράμφο να φωνάξετε, ναι, σημειώνεται. Για παράδειγμα. Σας έχω πει ότι συμπαθώ και εκτιμώ το ράμφο. Α, καλά, φύγω. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Θέλετε να κάνω μια εκπομπή που να αναλύσουμε το εκλογικό σύστημα και να λύσουμε τίποτε απορίες. Ναι. Δεν έχουν κάνει. Η Αρβίλα δεν έχουν κάνει. Είναι παλιά αυτή. Έκαναν μια ωραία εκπομπή η Ράδη Αρβίλα. Είχαν τον Ανδρέα Τάκη. Τον έχουμε φιλοξενήσει κι εμείς. Καθηγητή της νομικής και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και τον ρωτούσαν διάφορα τέτοια για το εκλογικό σύστημα, για το αν η αποχή βοηθάει, αν το λευκό βοηθάει. Και ήταν ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ήταν αμέσως μετά το πρώτο ξέσπασμα. Δεν την έχω δει. Έχω δει τον τίτλο για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Εγώ είδα ένα απόσπασμα. Ήταν ενδιαφέρον και ήταν ωραία και η πρωτοβουλία, δηλαδή, να αποδίδουμε το Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ήταν ωραία η πρωτοβουλία, έχοντας εξασφαλίσει αυτή τη μαζικότητα σε κόσμο που μπορεί να είναι και απολυτικ, να πεις, ξέρεις τι, δεν ισχύει αυτό με την αποχή και το άκυρο, ας πούμε. Αυτό με το δεν ισχύει με την αποχή και το άκυρο είναι κάτι που είναι μάλλον χρήσιμο να λέγεται, γιατί είναι καραχοξιά εξωκοινοβουλευτικής απολυτικ ενημέρωσης. Δεν θεωρώ απολυτική στάση το να μην ψηφίζει κανείς, να εξηγηθούμε. Απλώς το να πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλεψη για την ακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών και τέτοια, αυτό απλώς δεν ισχύει. Οπότε είναι χρήσιμο να το ξέρει 10... κανείς αυτό για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Και 10 άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν, θα βγει η κυβέρνηση. Ναι, καμία κυβέρνηση δεν θα την ενδιαφέρει αν εκλέχθηκε με συμμετοχή 1%. Οτιδήποτε ακούγεται για το πόσο η αποχή και αν είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό είναι οι εκλογές άκυρες, είναι μούφα, fake news, ό,τι θέλετε. Ναι, θα αρχίσει να ξανακυκλοφορεί ευρέως αυτό. Ναι, είναι. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, είναι συνταγματικά μούφα. Προφανώς πολιτικά έχει μια σημασία, αν όλο ένα και λιγότεροι άνθρωποι στηρίζουν, γιατί το έγραψε ο Σκιαμανδούρας πάλι πολύ ωραία. Όπως φαίνεται και από τον Μακρόν, εκτός από το να εκλεγείς, πρέπει και να κυβερνήσεις. Και το να κυβερνήσεις μπορεί και να μην είναι τόσο εύκολο. Γιατί για να εκλεγούν μπορούν να φροντίσουν να μαγειρέψουν όπως νομίζουν το εκλογικό σύστημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το εκλογικό σύστημα είναι αυτό, είναι το προϊόν που παράγεται από το μαγείρεμα προκειμένου να συντηρείται το status quo με το πρόσχημα των εκλογών. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα ενός κόσμου ο οποίος ή κάθεται στα αυγά του ή δεν κάθεται στα αυγά του. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι κάτι που το έχουμε δει και στην Ελλάδα την περίοδο των αγανακτισμένων και το βλέπουμε τώρα έντονα στην Γαλλία. Έχουμε λόγο να φοβόμαστε για νοθεία στις εκλογές, γιατί δεν έχετε καλύψει την είδηση για την Ισραηλινή cyber ομάδα που λειτουργεί στην Ελλάδα τύπου Cambridge Analytica. Γιατί θα δεν το έχετε καλύψει αυτό? Υπάρχει κάτι ύποπτο σε αυτή την υπόθεση? Καλά. Προφανώς για να μπορείς να υποστηρίξεις θέμα νοθείας πρέπει να είναι αδιάστατα στοιχεία. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, ούτε και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες που έχουμε αφορούν κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες. Δεν έχει βγει κάτι πιο συγκεκριμένο για το πώς έγινε αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, όπως είχε πει πολύ ωραίο ο Κωνσταντίνος, δεν μιλάμε για νοθεία. Συντονίστηκε. Μ' αρέσει όταν, όταν αναφέρεσαι επιδοκιμαστικά σε μένα, σαν να μιλάμε για κάποιον τρίτον, όπως έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ξέρω εγώ. Και μιλάμε για ανώθευση μέσω αυτής της χειραγώγησης. Και, και αυτό ισχύει. Και αυτό βγάζει μάτι. Ναι, και αυτό και είναι... με το χρόνο που θα έχουν τα κανάλια, παρά τις όποιες επιταγές του ΕΣΟΥΡΟΥ και για το χρόνο προβολής και πότε θα παίζονται τα σποτ και πόσα χρήματα δαπανώνται σε διαφημίσεις πολιτικών κομμάτων. Ωραία, μάνα, βάση... τα πληρώνουμε πάλι. Ναι, με βάση όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης του κοινού. Αυτό είναι γνωστό. Είτε υπάρχει κάποιο είδους Cambridge Analytica, είτε δεν υπάρχει. Ναι, και καλό είναι σε αυτά να ασχολούμαστε με τα πράγματα που αποδεικνύονται και τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά, κραυγαλαία, και είναι όλες αυτές οι πλευρές που έχουμε αναλύσει που συγκροτούν την νόθευση, που στοιχειοθετούν την νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή την χειραγώγηση των εκλογέων, παρά να βασιζόμαστε σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδειχτεί. Τώρα εντάξει, το αν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ μπορώ να διανοηθώ τα πάντα. Τίποτε ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να πω όχι, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν έχω τέτοια ταμπού. Απλώς που για να εντάξω κάτι στην ανάλυση που κάνουμε εδώ πέρα για το τι γίνεται και τι θα γίνει, χρειάζεται κάπως να ξέρουμε ότι έχει συμβεί. Και αυτό δεν ξέρουμε ότι έχει συμβεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Τα data που τα βρίσκουμε με βγάζετε ψέκα. Δεν είπαμε την ίδια. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή και οι εταιρείες αυτές, σε περίπτωση που λειτουργούν και στην Ελλάδα, με τη χειραγώγηση ασχολούνται. Δεν ασχολούνται με την νοθεία. Είναι άλλο νοθεία και άλλο νόθευση. Και εγώ το είχα κάνει λάθος και με είχε διορθώσει ο Κωνσταντίνος Πουλής, ένας ακαδημαϊκός. Μεγάλη μορφή. Ναι. Μεγάλη μορφή. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η νοθεία είναι κάτι πολύ, πάρα πολύ συγκεκριμένο και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν λέμε ότι συνέβη κάτι τέτοιο ή ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Χειραγώγηση είναι και οι δημοσκοπήσεις. Σίγουρα όχι στο κομμάτι, όχι σίγουρα, τι λέω, όχι απαραίτητα στο κομμάτι του πρώτου δεύτερου κόμματος, αλλά νομίζω περισσότερο όσο μιλάμε για τα μικρότερα κόμματα, καθώς εκεί ενισχύεται ή αποθαρρύνεται η λογική της χαμένης ψήφου. Δηλαδή, άμα δεις ένα κόμμα να είναι στο 2, είναι πιο πιθανό να το ψηφίσεις ώστε να μπει στη Βουλή. Αν στις δημοσκοπήσεις το βλέπεις μονίμως στο 0,2, δεν θα το ψηφίσεις, θα σκεφτείς ότι είναι χαμένη η ψήφος. Γιατί έχουμε δει κιόλας παραδείγματα κομμάτων που από εκεί με το που εμφανίστηκαν στις δημοσκοπήσεις σε κάποιο αποτέλεσμα στο 2, κάτι ή στο 1,5-2, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή. Δεν μιλάω τόσο για το ΜΕΡΑ που κατευθείαν ήταν στο 2,9 στις ευρωεκλογές. Η περίπτωση του Λεβέντη είναι χαρακτηριστική. Που έφτασε στην πρώτη εκλογή για να μέτρησε είχε 1, κάτι και μετά. Πήρε αυτό το ρεύμα. Ωραία, φίλε. Ναι. Το έχω ξεχάσει αυτό. Αν με ρωτούσες δηλαδή, θα μου έπαιρνε κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να θυμηθώ ότι είχαμε Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή. Ναι, με το που είδε ο κόσμος ότι κάτι πάει να γίνει για διάφορους λόγους. Ναι. Κατευθείαν μπήκε στη Βουλή έτσι. Είναι η περίπτωση μιας κομικής επιλογής, η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου αστεία. Δεν υπήρχε τίποτα το αστείο σε αυτό. Συνέχεια, ναι. Τίποτα το αστείο. Δηλαδή ήταν ανατριχιαστικές τοποθετήσεις. Καλά, το πόσο πειθαρχημένα υπηρέτησε κάθε συστημική επιλογή. Ταυτοχρόνως ο αυτοεξευτελισμός, ο σεξισμός, όλα τα στραβά ήταν εκεί πέρα και υπό το πρόσχημα κάποιου αστείου που πραγματικά δεν είχε τίποτε το αστείο όλο αυτό. Ωραία, θα γελάσουμε πολύ και φέτος. Θα περάσουμε τέλεια. Μόνο επειδή και γι' αυτό με ρωτάτε πολύ. Με ρωτάτε πολύ. Πολύ με ρωτάτε για τον Γουστάβο Φλερμέ. Το post του Μπακογιάννη για τις κίτρινες ταινίες που έχει βάλει. Που το έβγαλε εντωμεταξύ την ώρα που όλος ο κόσμος ασχολείται με τα Τέμπη. Και είναι ο Μπακογιάννης που λέει: επειδή με ρωτάτε τι είναι αυτά τα κίτρινα στους κάδους. Ατακάρα ήταν αυτή. Ναι, ήταν κατηγορία κανείς, απολύτως κανείς. Τότε μ' άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, προβλέψεις δεν θα κάνουμε γιατί δεν πέφτουμε μέσα. Αν περιμένετε τώρα τι βλέπετε, όχι. Δεν θα γίνει αυτό. Όχι. Δεν θα γίνει για λόγους αυτοπροστασίας του κύρους και της αξιοπιστίας μας. Ναι. Επειδή εγώ δηλαδή δεν έχω ιδέα, δεν καταλαβαίνω τι κάνει, είναι περίεργο ζώο ψηφοφόρος, αποφεύγω τις προβλέψεις. Δηλαδή είχαμε σήμερα τον συντηρητικό τίτλο «Θα γίνουν εκλογές». Καταλάβατε, το πάμε λαου-λαου. Mm-hmm. Λέμε, μέχρι εκεί μπορώ να μιλήσω για το μέλλον με κάποια ασφάλεια. Ναι. Θα γίνουν, τώρα δεν ξέρεις κιόλας, γιατί πραγματικά είναι και οι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες και τέτοια που μπορεί να συμβούν μέχρι τότε. Αλλά λέμε, θέλετε να κουβεντιάσουμε για το μέλλον? Φαίνεται ότι θα γίνουν εκλογές. Και μετά το πάμε τσούκου-τσούκου, βήμα-βήμα θα λέμε την άποψή μας. Ναι. Πριν κλείσουμε... Μη μου φέρεις άλλο θέμα. Έλα, έγραψα και άρθρο. Παρουσίασε το άρθρο και θα κλείσουμε μετά. Ναι, σίγουρα το timing δεν είναι το καλύτερο γιατί συζητάμε για τις εκλογές, αλλά σε περίπτωση που επιθυμείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβαστεί η Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2022. Είναι η ετήσια έκθεση, ασχολείται με τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζεται μία χώρα αναλυτικά, δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί και υπάρχει το παγκόσμιο κομμάτι, αλλά και φυσικά και το ελληνικό κομμάτι. Και έχει ένα ενδιαφέρον, κυρίως για τις ισορροπίες που κρατάει η Διεθνής Αμνηστία, καθώς κάνει λόγο και για παράνομη εισβολή και για εγκλήματα πολέμου από την Ρωσία στην Ουκρανία, τα οποία τα έχουν καταγράψει και δικές της ερευνητικές ομάδες που είναι στο πεδίο και τα έχουμε δημοσιεύσει. Δηλαδή βλέπει θετικά την αντίδραση της Δύσης στο κομμάτι της Ουκρανίας, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη κατηγορεί και σωστά, θεωρώ ταπεινά, την Δύση για υποκρισία. Δηλαδή, λέει πάρα πολύ απλά ότι η Ευρώπη έδειξε πάρα πολύ σωστά αντανακλαστικά στο να υποδεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, κάποια εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες μετά την εισβολή. Γιατί δεν το κάνετε και στους άλλους πρόσφυγες που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, όπως για παράδειγμα από τη Συρία και το Αφγανιστάν? Ή γιατί η Δύση δεν ασχολείται με τις σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων από ορισμένους συμμάχους της, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος? Επειδή το κλίμα είναι πάρα πολύ πολωμένο εδώ και ένα χρόνο και είναι πάρα πολύ σπαστική αυτή που το πολώνουν, θέλω να πω, εκνευριστική, τέλος πάντων, με συγχωρείτε για το. Επειδή τώρα είναι μια μεγάλη έκθεση, μπορείς να τα εξετάσεις και τα δύο και δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτό να τα δεις και τα δύο συνολικά. Ότι ναι, ισχύει το ένα, ισχύει και το άλλο, δεν παράλογο. Είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξη κάποια στιγμή που μια γυναίκα που επέβλεπε έναν δημόσιο φορέα που φρόντιζε την ομαλή ένταξη των Ουκρανών προσφύγων και έλεγε για τις κατασκηνώσεις τις οποίες θα μεταφερθούν για να κάνουν διακοπές, τη φροντίδα για την στέγαση, για την έβρεση εργασίας, για την αναγνώριση των διπλωμάτων οδήγησης της Ουκρανίας, για την πρόβλεψη να μην πληρώνουν διόδια στο δρόμο, για σύμβαση με γυναικολογικές κλινικές για τις γυναίκες που ήταν ένιωσες να έχουν από την αρχή τον γιατρό τους. Και τα άκουγες όλα αυτά και λέγεις μπράβο, πολύ ωραία. Να τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους πρόσφυγες. Και δεν μπορούσε να μην το σκεφτείς την ώρα που ακούς για την εισβολή που αποφύγαμε, γιατί καταλαβαίνεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ναι, όλα αυτά είναι πολύ πολύ λογικά μέτρα για να υποδεχτείς ανθρώπους που έρχονται ξενιτεμένοι από τον πόλεμο, και κάθε φορά που τα ακούς αντιλαμβάνεσαι τι δεν κάναμε. Και στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, επειδή αναφέρεται μαζί με όλα αυτά, μαζί με την καταδίκη και τη ρωσική εισβολή, λέει εντάξει, καλό θα ήταν να υπήρχε και καταδίκη και για την και για τη Σαουδική Αραβία και για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ούτως ώστε αυτά που λέμε εδώ πέρα να μην υπάρχει τόσο τόσο έντονα το ζήτημα της των δύο μέτρων και δύο και διεθνές ενδιαφέρον, δηλαδή αναφέρει συγκεκριμένα τον εμφύλιο πόλεμο στην Αιθιοπία που διεξάγεται εδώ και δύο χρόνια, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, αναφέρει και η ίδια η Διεθνής Αμνηστία ότι είναι ένας πόλεμος που κρύβεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις για εθνοκαθάρσεις στην περιοχή του Τιγκράι, στην Αιθιοπία. Λέει ότι το 2022 για την Παλαιστίνη ήταν ένα από τα πιο θανατηφόρα έτη από τότε που τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να καταγράφουν συστηματικά τις απώλειες. Λέει στην Αμερική, με την Αμερική ότι μια χαρά με την Ουκρανία κλπ. Αλλά 25.000 Αιτινοί μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μάιο 2022 έχουν απελαθεί. Πολλοί από αυτές αυτούς με βασανιστήρια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω το κείμενο. Λέει για το Ιράν, για τις διαδηλώσεις του Ιράν. Λέει και για τις διαδηλώσεις στο Περού μετά το πραξικόπημα εκεί πέρα. Αναφορές στην Ελλάδα έχουμε παρακολουθήσεις, έχουμε παράνομες επαναπροωθήσεις, έχουμε διώξεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε διώξεις με βάση τον νόμο Χρυσοχοΐδη, αναφέρεται συγκεκριμένα η περίπτωση της Αφροδίτης Ρέτζιου. Έχει πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί εκτενώς στο TPP. Υπάρχει αναφορά για την καταδικαστική απόφαση για το φάρμακο Νήσι, για τις παρακολουθήσεις, μολονότι είναι για το 22, οπότε δεν πιάνει την όλη κατάσταση με την παρακολούθηση αρχηγών του στρατού και τα τελευταία που ακολούθησαν και γνωμοδότηση Ντογιάκου κλπ. Λέει ότι αναφέρεται ειδικά στο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση με το οποίο θεσμοθέτησε τις αδιαφανείς παρακολουθήσεις. Στερεί, λέει, το δικαίωμα αποτελεσματικών εγγυήσεων για τα άτομα τα οποία επόκειται σε παρακολούθηση. Νομιμοποιεί τη χρήση κατασκοπευτικών τεχνολογιών από τις αρχές. Είναι εκείνο το άρθρο, αν θυμάστε, που έλεγε ότι είναι παράνομη η εμπορία του Predator εκτός αν το αγοράσει το κράτος. Είναι το φοβερό και τρομερό άρθρο. Λέει και για το πρόγραμμα Εστία. Και υπάρχει αναφορά στον Εύρο, μια συζήτηση που πάλι έχει πολλωθεί με αφορμή το θέμα της μικρής Μαρίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, ομάδες εγκλωβίστηκαν υπό οδυνηρές συνθήκες σε νησίδες στον Εύρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε προσωρινά μέτρα υπέρ των ατόμων και ζήτησε από την Ελλάδα να μην τα απομακρύνει, οι επιχειρήσεις διάσωσης από τις αρχές φέρονται να καθυστέρησαν και οι άνθρωποι να επαναπροωθήθηκαν. Αυτά επιγραμματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Πάλι αυτή, πάλι εδώ. Γεια σας, φιλιά πολλά.